عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. عَمَّ کس چیز کے بارے میں يتساءلون پوچھتے ہیں یہ لوگ؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ پوچھتے ہیں یہ لوگ خبر بڑی کے بارے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ کس چیز کے بارے میں يَتَسَاءَلُونَ یہ لوگ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں. عَمَّا اصل میں ہے عَنْ مَا کس چیز کے بارے میں يتساءلون سوال کرتے ہیں یہ لوگ. سوال کرنا جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے عموماً. سوال صحیح کبھی کبھار جو ہے وہ سائل پوچھنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے میرے علم میں نہیں ہے تو جس سے جو ہے میں پوچھ رہا ہوں تو میرے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا, وہ میری اصلاح کر جائے گا, میرے عقیدے اور عمل کی جو ہے وہ اصلاح کرے گا. یہ بھی صحیح سوال ہے. دوسرا صحیح سوال جس میں نیت ہوتا ہے کہ جس سے میں سوال کر رہا ہوں تو ان کو اس چیز کی معنی اور مطلب جو ہے وہ معلوم نہیں ہے, جب سوال ان سے کروں گا تو ان کی توجہ کو میں حاصل کر پاؤں گا, اور جب وہ کہے گا مکمل متوجہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے اس سوال کا جواب میں خود ان کے سامنے جو ہے وہ پڑھ لوں گا, بیان کروں گا. تو یہ ہے صحیح سوال جس میں یا مقصد ہوتا ہے اپنے سمجھنے کا یا دوسروں کے سمجھانے کا, خود سمجھنے کا یا دوسروں کو جو ہے وہ سمجھانے کا مقصد ہوتا ہے, یہ صحیح سوال ہے. اور دوسرا جو ہے وہ سوال یہ ہے جو ضد اور عناد پر مبنی ہوتا ہے, جس میں جو ہے نہ خود سمجھنے کی جو ہے نیت اور ارادہ ہوتا ہے نہ دوسروں کو سمجھانے کا جو ہے وہ ارادہ ہوتا ہے, بلکہ وہ سوال ہوتا ہے ضد اور عناد کی وجہ سے. ضد اور عناد پہ اتر کر جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے. سمجھنا, اصلاح کرنا, ماننا یہ چیزیں نہیں ہوتی, صرف جو ہے وہ سوال کرنا ہے ضد اور عناد کی وجہ سے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ, یہاں پر بھی سوال جو ہے وہ ضد اور عناد کا ہے. یہ سوال جو ہے وہ کیا ہے؟ ضد اور عناد کا ہے. اور جگہ میں جو ہے جو سوال ہوتا ہے يسألونك عن الانفال يسألونك عن اليتامى, تو وہ سوال جو ہے وہ ہوتا ہے کیا؟ خود سمجھنے کا, کہ میں جو ہے اس چیز کی حقیقت کو جو ہے وہ جان لوں, سمجھ لوں. اسی طرح جو ہے کبھی کبھار جو ہے وہ دوسروں کے سمجھانے کا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے, جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں, یہ پہلی آیات بھی جو میں پڑھ رہا تھا سورہ بقرہ سورہ انفال کی تھی. اللہ رب العزت فرماتے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینات, تو وہاں پر سل بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل سے جو ہے وہ سمجھنا مطلوب نہیں تھا بلکہ بنی اسرائیل کو سمجھانا مطلوب ہے. تو وہاں پر بھی سوال ہے. اور ایک سوال ہے ضد اور عناد کا, ایک ہے سوال ضد اور عناد کا, وہ بھی ذکر ہے قرآن سورہ نساء کی چھٹے پارے میں جو ہے آپ نے آیت پڑھی تھی جب زواجر شروع ہوئی تھی اہل کتاب کو, تو وہاں پر ایک جملہ تھا یس الو کا اہل الکتابی, پوچھتے ہیں آپ سے, سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب. تو ان کا سوال کرنا جو ہے خود سمجھنے یا دوسروں کے سمجھانے کا نہیں تھا بلکہ ضد اور عناد کا تھا. وہ کس کا تھا؟ وہ ضد اور انعاد کی وجہ سے جو ہے اہل کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کبھی کبھار جو ہے اخلوطات بھی ہوتی ہے کہ دوسرے سے جو ہے وہ معنی میں جو ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھ لوں اور ان کو نہیں آئے گا, وہ غلط ہو جائے گا, وہ پزل ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا. یہ اغلوطات ہے, دوسروں کو جو ہے وہ غلط کرنا. فقہائے کرام جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کسی سے جو ہے یہ بھی سوال نہیں کریں گے کہ وضو کے اندر جو ہے وہ فرائض اور سنن کتنی ہے, یہ سوال آپ نہیں کریں گے کسی سے. ان کو آپ دیکھ لیجئے, آپ کے سامنے جو ہے وہ وضو کر رہا ہے تم اس کو دیکھ لو. اگر خدا نہ کرے ان کی وضو کے اندر جو ہے کمی ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی سمجھا دیجئے کہ بھائی آپ نے یہ کام چھوڑ دیا ہے یا اس کام کو کے اندر آپ نے اضافہ کر دیا ہے. اور اگر وہ وضو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے, جس میں وہ سنن بھی ادا کر رہا ہے, جس میں وہ مستحبات بھی ادا کر رہا ہے, جس میں وہ فرائض کو بھی جو ہے وہ ادا کر رہا ہے, تو آپ کا سوال کرنا کہ آپ نے کتنی سنتیں اس میں پڑھی, کتنی جو ہے وہ سنتیں آپ نے ادا کر دی, کتنے مستحبات جو ہے آپ نے کر دیے یا کتنے فرائض جو ہے آپ نے کر دیے, یہ بات جو ہے وہ کیا ہے, اس سے جو ہے دوسرا غلط ہو جائے گا, پزل ہو جائے گا, کنفیوز ہو جائے گا, تو آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ سوال کر دے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دمبے کا گوشت کس نے کھایا تھا, تو یہ کیا ہوتا ہے, ضد اور انعاد کا ہوتا ہے, اغلوطات ہے یہ, دوسروں کو غلط کرنا. کہ دوسرا جو ہے وہ کہ یا کوئی سوال کرے کہ آسمان جو ہے یہ کس چیز سے بنا ہے, زمین جو ہے یہ کس چیز پہ جو ہے وہ کڑی ہے, تو یہ سوالات جو ہے کیا, یہ اغلوطات ہے, آپ دوسروں سے جو ہے ایسے سوالات نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عم یتساءلون, کس چیز کے بارے میں یتساءلون سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے, عن النبأ العظیم, کلام اصل میں اس طرح ہے یتساءلون عن النبأ العظیم, معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ جملہ اس طرح بنے گا جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ معنی ذکر کیا. یتساءلون عن النبأ العظیم, پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے عن النبأ العظیم, خبر بڑی کے بارے میں. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں قیامت کو جو ہے نبأ عظیم کہا, بڑی خبر. کون سی خبر؟ تو اللہ رب العزت نے جو ہے قیامت کو جو ہے نبأ عظیم کہا ہے. نبأ خبر, عظیم بڑی. اس سے پہلے جو ہے آپ نے سورہ صاد میں جو ہے وہ پڑھا تھا کہ سورہ صاد میں جو ہے اللہ رب العزت وہاں پر مسئلہ توحید کو جو ہے وہ نبأ عظیم کہہ چکے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ صاد میں نبأ عظیم جو ہے وہ کہہ چکے ہیں, کس کو؟ توحید کو. آیت نمبر 67, قل ہو نبأ عظیم. پہلے 65 میں اللہ نے فرمایا وما من الہ الا اللہ الواحد القہار, تو اس کے بعد 67 میں اللہ رب العزت فرماتے قل ہو نبأ عظیم. یہ مسئلہ توحید, یہ کیا ہے, خبر بڑی ہے. یہاں پر قیامت کو جو ہے نبأ عظیم, وہاں پر توحید کے مسئلے کو نبأ عظیم کہا. 67 نمبر آیت سورہ صاد 23 پارہ, جواب یہ ہے کہ قیامت کو اللہ رب العزت نبأ عظیم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس دن بڑی چیز, بڑی خبر جو کلمہ توحید ہے, اس کے جزا اور سزا کا دن ہوگا. کیا دن ہوگا؟ جزا اور سزا کا جو ہے وہ دن ہوگا. جنہوں نے مسئلے توحید کو جو ہے وہ مانا تھا تو اس بڑے دن میں اس کو بڑے اجر سے نوازا جائے گا, اور جنہوں نے جو ہے مسئلے توحید سے جو ہے وہ انکار کیا تھا تو ان کو بڑی سزا سے جو ہے وہ کیا کیا جائے گا, ان کو نوازا, مبتلا کیا جائے گا. تو اسی وجہ سے قیامت کو بھی نبأ عظیم, مسئلہ توحید کو بھی جو ہے نبأ عظیم, کہ وہ دن جس دن میں جو ہے نبأ عظیم بڑی خبر کے بارے میں مسئلہ توحید کا جزا اور سزا جو ہے یہ واقعہ وہ جو ہے کیا ہوگا, وقوع پذیر ہوگا, تو اللہ رب العزت جو ہے اس دن کو نبعن عظیم اسی وجہ سے فرماتے ہیں. الذی وہ بڑی خبر ہم فیہ مختلفون کی یہ لوگ اس میں اختلاف کرنے والے ہیں. الذی وہ بڑی خبر ہم جس میں یہ لوگ فیہ اس میں مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں. مشرکین جو ہے وہ اختلاف کرتے اس مسئلے میں, کچھ نفس قیامت کو جو ہے وہ نہیں مانتے کہ قیامت نہیں, یہ مولویوں کے دکشف کے ہیں, جب مر جائیں گے اور قبر کے کیڑے ہمارے گوشت پوش کو کھا لیں گے, اور اسی طرح ہڈیاں جو ہے یہ مٹی کے سان جو ہے وہ مٹی بن جائیں گی, تو کس طرح جو ہے اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا. کچھ لوگ جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں, نفس قیامت کو تو مانتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء اور ہمارے یہ پیر اللہ سے ہمیں چڑانے والے ہوں گے. اور کس کا جو ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ قیامت برپا ہوں گی تو ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہوگا, صرف جنت تو ہوگا, مزے اور چرچے ہوں گے, عذاب اور سزا کا جو ہے کوئی تصور نہیں ہے. تو یہ لوگ خود اس معاملے میں جو ہے وہ کیا ہے, مختلف ہے, یہ اختلاف کرنے والے ہیں, اختلاف کا جو ہے وہ شکار ہے. ان کا جو ہے ایک نقطہ ہی نہیں ہے جس پر ان لوگوں کا جو ہے وہ کیا ہے اتفاق ہو. تو الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون, کلا حق ہے یہ بات, سیعل یا کلا یقیناً, سیعلمون ان قریب جان لیں گے یہ لوگ, ثم پھر کلا یقیناً سیعلمون ان قریب جان لیں گے یہ لوگ. تو دو مرتبہ اس جملے کو کیوں ذکر کیا گیا؟ کیا ایک مرتبہ جو ہے یہ جملہ کافی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ اللہ سے عالمون, تو پھر دوبارہ ذکر کیا سمک اللہ سے عالمون؟ تو کچھ لوگ کہتے یہ تو تکرار ہے. تو تکرار تو حسن کلام کے مخالف ہوتا ہے, تکرار ایک بات کو جو ہے وہ بار بار کرنا یہ تو حسن کلام کے جو ہے وہ کیا ہے مترادف ہے, اس سے تو کلام کے اندر جو ہے وہ نقص پیدا ہوتا ہے, اور اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ان چیزوں سے پاک ہے. تو مراد اس سے کیا ہے, یہ تکرار نہیں ہے. پہلے سے مراد کلا سے عالمون یقیناً ان قریب یہ لوگ جان لیں گے دنیا میں موت کے وقت, جب موت ان پہ آئے گی تو ان کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جو دنیا میں کہنے والا تھا اس کی ابتدا جو ہے وہ بالکل سچ ثابت ہو گئی, اور جب ابتدا جو ہے وہ سچ ثابت ہو گئی کہ مرتے ہی جو ہے وہ عذاب کی شروعات ہو گئی, تو انتہا بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, وہ بھی ضرور بضرور سچ ثابت ہوگی. اور ثم کلا سے عالمون سے مراد جو ہے وہ کیا, اس سے مراد قیامت ہے, اس سے مراد آخرت ہے. دنیا میں بھی یہ لوگ جو ہے وہ جان لیں گے کہ ہم اس قیامت کے مسئلے کو نہیں مانتے تھے تو کتنا جو ہے بڑی غلطی پڑتے ہم, اور اسی طرح جو ہے وہ آخرت میں بھی جو ہے وہ کیا یہ لوگ جان لیں گے. تو ایک کا تعلق دنیا, دوسری کا تعلق جو ہے وہ آخرت, تو تکرار ختم. الم نجعل الارض مہادا, وہ دس چیزیں جو مشترک ہے دنیا میں وہ ختم ہو جائے گی. کل کے سبق میں ہم نے اس کو پڑھا تھا, الم نجعل الارض مہادا, آیا نہیں بنایا ہے ہم نے زمین کو مہادن بچھونا. اللہ رب العزت فرماتے الم نجعل الارض مہادا, آیا نہیں بنایا ہے ہم نے زمین کو مہادا بچھونا. زمین کے لیے اللہ رب العزت فرماتے بچھونا, جائے آرام, بچھونا کے معنی جو ہے وہ کیا, جائے آرام, دڈڈے لگولو سے آرام کرنے کی جگہ بچھونا. تو اللہ رب العزت فرماتے الم نجعل الارض مہادا, آیا نہیں بنایا ہے ہم نے زمین کو مہادن بچھونا, والجبال اوتادا, اور پہاڑ اوتادن کیل, اور پہاڑ اوتادن کیل, پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیل بنایا ہے, اس کو میخے بنا دیا ہے زمین کے لیے. کیوں؟ اور جگہ میں قرآن میں ہے ان تمید بکم, اس لیے کہ ڈھلک نہ جائے یہ زمین تم پر. تو کیا کر دیا اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جو ہے وہ پہاڑوں کو جو ہے بطور کیل کے جو ہے وہ ٹھونک دیا ہے, اس کی وائبریشن کو, اس کی تڑتڑاہٹ کو, اس کے زلزلے کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. اگر یہ نہ ہوتے زمین پر یہ پہاڑ, تو زمین پر ہر وقت جو ہے یہ بھونچال اور زلزلے سی کیفیت جو ہے وہ طاری ہوتی. تو اللہ رب العزت فرماتے والجبال اوتادا, اور پہاڑ اوتادن کیل بنائے ہیں. وخلقناکم ازواجا, اور بنایا ہے ہم نے تم کو ازواجن جوڑے جوڑے. اللہ رب العزت فرماتے وخلقناکم ازواج, اور بنایا ہے ہم نے تم کو ازواجن جوڑا جوڑا, ہم نے آپ کو جو ہے وہ جوڑا جوڑا بنایا ہے, نارینا اور زنانا, اور ہر جوڑا جو ہے وہ دوسرے جوڑے کو جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے. مرد عورت کا محتاج, عورت جو ہے یہ مرد کا محتاج ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وخلقناکم ازواج, ایک ذات خداوندی ہے جس کا جوڑا نہیں ہے, باقی ہر کسی کی چیز میں جو ہے اللہ نے جوڑے بنائے. تو اللہ رب العزت فرماتے وخلقناکم ازواجا, اور بنایا ہے ہم نے تم کو ازواجن جوڑا جوڑا. وجعلنا نومکم سباتا, اور بنایا ہے ہم نے نومکم تمہاری نیند کو سباتن راحت بدن کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے وجعلنا نومکم سباتا, بنایا ہے ہم نے نومکم نیند تمہاری, سباتا راحت بدن کے لیے. سبات اصل میں کہتے ہیں سبت, سبت کے معنی جو ہے وہ کاٹنا. نیند کو اللہ رب العزت جو ہے وہ سباتن کا لفظ اسی وجہ سے اس کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ تکاوٹ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے. اس کے جسات جو ہے وہ کیا, تکاوٹ. بندہ جتنا بھی جو ہے وہ تکا ہوا ہو, تھوڑے وقت کے لیے جو ہے اس کو نیند آ جائے تو اس کی تکاوٹ جو ہے یہ دور ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے وجعلنا نومکم سباتا, بنایا ہے ہم نے تمہاری نیند کو کیا, سباتن راحت بدن کے لیے, تمہارے بدن کو سکون پہنچاتا ہے, راحت پہنچاتا ہے, اطمینان جو ہے وہ پہنچاتا ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت, اگر نیند نہ ہوتی تو ہر ایک آدمی جو ہے وہ پاگل بن جاتا, وہ دیوانہ بن جاتا. کیونکہ جو بھی جو ہے دیوانہ اور اسی طرح جو ہے وہ پاگل لوگ ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر حضرات جو ہے ان کی علاج اور معالجے کے لیے جو ہے ان کو سلاتے ہیں, کسی طریقے سے جو ہے وہ نارمل انداز میں, جو نارمل لوگ ہوتے ہیں جس طرح وہ سوتے ہیں اسی طرح یہ سو جائے پانچ منٹ کے لیے بھی, اس کی دماغ, اس کا دماغ جو ہے یہ سو جائے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر آپ کہیں کہ یہ تو سویا ہوتا ہے, یہ سویا نہیں ہوتا, اس نے صرف آنکھیں بند کی ہوتی ہے, جانے گلی کھڑی بھی. اگر آپ ان کے قریب جائیں اور ان پہ ہاتھ رکھ دیں تو یہ جو ہے چلانگ لگائے گا, دوبارہ اٹھے گا. اسی وجہ سے پورے لوگ جو ہے وہ سوئے ہیں, رات ہے, اندھیرا ہے, تاریکی چھائی ہوئی ہے, تو اس نے بھی اپنے آنکھوں کو بند کر دیا ہے, حالانکہ یہ سوتا نہیں ہے. اگر یہ سو گیا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر بھی ان کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے جو ہے وہ نیند پیدا کی ہے, اللہ نے نیند کو پیدا کی ہے جو تمہاری تکاوٹ کو جو ہے وہ دور کیا کرتی ہے. اس بھی چود کی بھی رازی سے داغ منہ لڑا ڈلائن دیکھو وہ خرچ داش میں خوش تھا کرنا. تو اللہ رب العزت فرماتے وجعلنا نومکم, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جس کو نیند آتی ہو. اگر نیند نہیں آتی, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, تو یاد رکھے کیا بنتا, آدمی جو ہے وہ پاگل بن جاتا. نیند نہ آتی تو پھر پاگل ہو جاتا. یہ بھی اللہ کی, سارا دن گناہوں میں جو ہے ہم گزار دیتے ہیں اور رات کو جو ہے پھر بھی ہمارے پاس نیند آ جاتی ہے. اگر اللہ اس نیند کو کہہ دے کہ تم ان کے قریب جو ہے وہ نہ آؤ, تو کیا خیال ہے, ایک دن گزارا ہوتا, دوسرے دن جو ہے وہ گزارا, تیسرے دن جو ہے وہ گزارا ہوتا, پھر کیا ہوتا. بندے کا جو ہے وہ دماغ, میرا جو گلا خراب ہوا تھا یہ کچھ دن پہلے, میں تقریباً ایک مہینے جو ہے درس میں نہیں آ رہا تھا, تو ابتدائی دنوں میں جو ہے وہ گلے میں خراش ہو جاتی تھی, بالکل جو ہے وہ خراش ہو جاتی, آنکھیں لگ جاتی. تو فوراً جو ہے وہ جب خراش پیدا ہو جاتی, مجھ پہ کھانسی کا جو ہے وہ غلبہ ہوتا. تقریباً جو ہے میں دو تین دن جو ہے وہ مکمل نہیں سویا تھا, بالکل جو ہے وہ بس جیسے میں جو ہے وہ سونے والا تھا تو فوراً میں جاگ جاتا. تو گھر کے لوگ کہتے کہ تم سوتے نہیں تو کیا ہو؟ تو میں نے کہا میں کب میں کس وقت جو ہے وہ سو, تم وہ وقت بتاؤ مجھے کہ مجھے جو ہے وہ نیند آ جائے. تو یہ اللہ کی جو ہے بڑی نعمت ہے, جن کو جو ہے وہ جن کو نیند نہیں آتی دو تین گولیاں جو ہے وہ کھاتے ہیں روزانہ, پھر بھی ان کو نہیں, زینکس کھاتے, لیگزوٹینل کھاتے ہیں, پرانے وقتوں میں جو ہے وہ ڈیزیفام وغیرہ جو ہے وہ کھاتے تھے, ریلیکزیپام جو ہے وہ کھاتے تھے. ابھی تو کیا ہے, ابھی تو لیگزوٹینل ہے اور یہ جو ہے وہ کیا زینکس ہے اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ نہیں آئی اس کو جو ہے وہ کھایا کرتے, مگر پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی. تو اللہ رب العزت فرماتے وجعلنا نومکم سباتا. کچھ لوگ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہیروئن کا شکار ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہیروئن کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ جو ہے یہی نشے کے جو ہے وہ عادی بن جاتے ہیں, کیونکہ ان کو سکون نہیں ہوتا, اطمینان نہیں ہوتا, آرام نہیں ہوتا. تو کیا کرے گا ایک آدمی, ہفتے نہیں سوئے گا, دو ہفتے نہیں سوئے گا تو پھر کیا کرے گا؟ کوئی طریقہ تو ڈھونڈے گا کہ اپنے آپ کو سلانے کے لیے, اور اس کو اطمینان جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے. ہم گئے تھے کالام تقریباً 2006 تک 2007 تھے, تو وہاں پر ہم نے دیکھا تو ہر ہوٹل کے سامنے جو ہے وہ چھوٹا سا جو ایک باغیچہ سا جو ہے وہ بنا ہے, یا جو ہے لان سی جو ہے وہ بنی ہے, تو اس میں جو ہے وہ یہ فنکار یا جو بھی آپ کہہ دیں یہ ناچ گانے والے جو ہوتے ہیں نا, تو وہ ناچ گانے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کرسیوں پہ بیٹھ کے ان کا نظارہ کر رہے تھے. تو بڑی سردی ٹائٹ کی جو ٹاٹ کی جو ہے بڑی ٹاٹ کی جو ہے وہ سردی تھی, تو ہم جو ہے باہر گھومنے پھرنے کے لیے جو ہے وہ نکلے تھے, تو ہم دیکھ رہے تھے. تو میں نے ساتھی کو جو ہے بتایا کہ یہ دیکھیے یہ لوگ سکون کے لیے اتنی دور یہاں پر آ چکے ہیں, مگر یہاں پہنچتے ان کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ یہ بھی جائے سکون نہیں ہے, لہذا انہی ہتھکنڈوں کو یہاں پر بھی استعمال کر گئے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ میوزک وہاں سے تو آتے یار وہاں کالام جائیں گے, وہاں پر خاموشی ہوگی, اسی طرح جو ہے وہ ٹینشن نہیں ہوگا, کوئی آواز نہیں ہوگی, مگر یہاں آ کر دوبارہ وہی ڈول باجے سرنے. تو اطمینان اور سکون جو ہے یہ اللہ کی طرف سے کس سے ملتی ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ دنوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے, نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے, تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو اللہ رب العزت فرماتے وجعلنا نومکم سباتا, بنایا ہے ہم نے نومکم تمہاری نیند سباتن راحت بدن کے لیے, وجعلنا اللیل لباسا اور بنایا ہے ہم نے رات, بنائی ہے ہم نے رات لباسن پردے کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے وجعلنا اللیل لباسا, بنائی ہے ہم نے رات لباسن پردے والا. لباس یہ پردے کی چیز ہوتی ہے, اس سے بندہ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ نے رات کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, اس کو اللہ نے اندھیرا بنا دیا, اندھیرا والا بنا دیا ہے, تاریکی والا جو ہے وہ بنا دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے لباس یہ کیا ہے, یہ جو ہے یعنی پردے والا بنایا ہے, اس کو جو ہے پردہ پوش جو ہے وہ بنایا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کیا تم پردے میں رہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا النہار معاشا اور بنایا ہے ہم نے دن کو معاشا گزران کے لیے, بنایا ہے ہم نے دن کو معاشا گزران کے لیے, اس میں تم محنت اور مشقت کرو, رات کو سو اور دن کو کام کرو. رات جو ہے کیا ہے, وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا, رات جو ہے یہ آرام کے لیے ہے, رات کو آرام کرو, دن کو کام کرو, یعنی کہ رات کو جو ہے وہ گھومو پھرو اور دن کو جو ہے وہ سویا رہو. تو اپنے آپ سے چمگادڑ نہ بناؤ, چمگادڑ رات کو جو ہے وہ جاگتے اور دن کو سوتے ہیں, اپنے آپ سے جو ہے وہ انسان بناؤ. انسان کا جو ہے وہ کام کیا ہوتا ہے, جو دن کو جو ہے وہ کیا جاگا ہو اور رات کو جو ہے اس کو نیند آتی ہو, یہ انسان ہے. اور یہ دیکھیے یہ جتنے بھی جانور ہوتے ہیں, اسی طرح ہوا میں اڑتے پرندوں کو آپ دیکھ لیجئے, یہ بالکل جو ہے وہ صبح کے وقت یہ جب اذانیں ہوتی ہیں نا, اس وقت جو ہے یہ بیدار ہوتے ہیں, اور جیسے جو ہے غروب آفتاب ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ بالکل جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا صبح جو ہے وہ کیا صبح صادق کے وقت اذانوں کے وقت جو ہے جاگ جاتے ہیں. زمالور دو بڑا اواڑو واڑا اچھر گٹی نہیں بھی کسے کی نیا طویل ادارہ لو والا تو وہ چوجے کو جو ہے اس کے لیے خرید لیا. نبیا منگل چل نہ رات لو چیتی سروس گسا نبیا یہ کاٹن دا ڈاکٹر نہ روڑو نہ آگے کی کھو دلو نہ لو ٹینشن ہو کلے باجر نیشتا کلے اب نیشتا یا خدا ہے پاک ما استا سمرا لیو شان دے پا کروڑنو پا عربونو چیرے دا سا ٹینشن نیشتا چیرا باجرے والا تو ہے جو باجر روڑا سر ختم شوا یو دکان کی ختم شنو بل دکان زمون دے قسمت اب باجر ختم ہوا دکان کی دائم پلار لالو گنج دے والا باجر روڑا والا پا پورا علاقہ کی باجر نا آگا بولو کیشے یا بل پینزو روزو یا بدا آفتیو گیر داتا سو منی زبا سہار موز لطلم اگا بھی خو آگے بچے دے وازو نہ کھول اور صبح چھے ماں ستن چھے کمرے دا ختم اگا بلکل غلیو خاموش اس بے چھے کشکل اپنا کھول کچھے سہار موز لبکل ازر آگوا تم نبی آبا داگے نباد اگا باو مہ گر دے مرا پاسی دے دے فطرت تو گرا اللہ نے یہ ہر چیز کو جو ہے این فطرت کے مطابق بنایا ہے مگر ہم نے جو ہے اپنی فطرت کو بگاڑ دیا ہے. اپنی فطرت کو جو ہے ہم نے کیا بگاڑ دیا ہے. رات کو جو ہے وہ جاگتے ہیں اور دن کو جو ہے ہم سوتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وبنینا اور بنایا ہے ہم نے فوقکم تمہارے اوپر سبعا سات شدادا مضبوط آسمان بنایا ہے ہم نے تمہارے اوپر سبعا شدادا سات مضبوط آسمان. آسمانوں کو دیکھ لیجیے اللہ نے جو ہے بغیر کسی واسطے وسیلے کے جو ہے اپنے اذن پر اپنے حکم پر اس کو کھڑا کر دیا ہے. بغیر کسی ستون کے جو ہے اللہ نے آسمان کو کھڑا کر دیا. وجعلنا سراجا وہاجا اور بنایا ہے ہم نے سراجن چراغ وہاجن جلتا ہوا. اللہ رب العزت فرماتے وجعلنا سراجا وہاجا اور بنایا ہے ہم نے سراجن چراغ وہاں جا چمکتا ہوا وہاں جا جلتا ہوا جگمگاتا ہوا. مراد اس سے کیا ہے سورج. سورج کو جو ہے اللہ نے بنایا چمکتا ہوا ہے جگمگاتا ہوا ہے جلتا ہوا ہے روشنی بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا گرمی بھی آپ کو مہیا کرتا ہے. آپ کے فصل کو جو ہے وہ پکاتا ہے آپ کے میووں کو جو ہے وہ پکاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا وَأَنزَلْنَا اور برساتے ہیں ہم مِنَ الْمُعْصِرَاتِ بادلوں سے مَاءً پانی ثَجَّاجًا ٹپکتا ہوا ٹپکنے والا. اللہ رب العزت فرماتے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ اور برساتے ہیں ہم من المعصرات بادلوں سے ما ان پانی سجاجن ٹپکنے والا. اللہ رب العزت جو ہے وہ بادلوں سے پانی کو جو ہے وہ ٹپکاتا ہے موسلادار بارش. ایک ہے بما ان منہمر آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ حاقہ میں آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ قمر میں آپ نے پڑھا تھا وہاں پر تھا بما ان منہمر پانی جو ہے منہمر جس طرح جو ہے وہ نہر کی طرح پرنالے کی طرح بالٹی بھر بھر کر جو ہے وہ پانی جو وہ عذاب ہوتا ہے وہ کیا ہے قوم نوح پہ اللہ کا عذاب سورہ قمر میں تھا بما ان منہمر. اور یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ما ان سجاجا ٹپکنے والا پانی لنخرج بھی حبا ونبات اس لیے کہ ہم نکالے اس پانی کے ذریعے سے اس بارش کے ذریعے سے حبن دانے اناج ونباتا اور سبزہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے اس بارش کے ذریعے سے کیا نکالتے ہیں حبن دانا حبن اناج اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا ونباتن اور سبزہ وجنات الفافا اور باغات گھنے گھنے وجنات الفافا اور باغان گھنے گھنے. الفافا کے معنی جو ہے وہ پیوست ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پیوست. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ سورہ آل عمران 103 میں آپ نے پڑھا تھا، فالف بین قلوبکم، اللہ نے آپ کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، پیوست کر دیا. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ انفال میں، جو ہے آپ نے پڑھا تھا لو انفقت ما فی الارض ما الفت بین قلوبہم، زمین پر جو کچھ ہے اے پیغمبر اگر آپ اس کو خرچ کر دیتے ان پر، پھر بھی آپ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں اس قدر محبت کو پیدا نہ کرتے. ولیکن یولف اللہ، لیکن اللہ جو ہے وہ محبت ڈالتا ہے دلوں میں. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا ہے، الفت کا جو ہے وہ، الفت کے معنی جو ہے وہ کیا، پیوست ہونا. تو اللہ رب العزت فرماتے وجنات الفافا، اور باغات گھنے گھنے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے. پختوں کی ادم گرو آئے ان یوم الفصل کا نمیقات، یقیناً دن جزا اور سزا کا، میقان میقاتا ہے وقت مقرر. یقیناً یوم الفصل دن جزا اور سزا، یوم الفصل دن فیصلے کا یا دن جدائی کا، کان میقاتا ہے مقرر، اس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا، اپنے وقت پہ جو ہے وہ قیامت آئے گا. یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، جس دن پھونکا جائے گا فی الصور سور میں، فتأتون افواجا، بس آؤ گے تم افواجن، فوج در فوج. اللہ رب العزت فرماتے جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فتأتون افواجا، بس آؤ گے تم افواجن، فوج در فوج. ابھی تو اللہ کے حکم پر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ابھی تو اللہ کے حکم پر جو ہے قرآن کے لیے نہیں آتے، پھر جب اسرافیل علیہ السلام و سلام کا حکم اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو ملے گا، سنائی دے گا، سب جو ہے وہ باقی جائیں گے. وسویر وفتحت السماء، کھول دیا جائے گا آسمان، فکانت ابوابا، بس ہوگا یہ آسمان ابوابن، دروازے دروازے. اللہ رب العزت فرماتے وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان، فکانت ابوابا، بس ہو جائے گا یہ آسمان ابوابن، دروازے دروازے. وسویرت الجبال، اللہ رب العزت فرماتے آسمان کو کھول دی. یہ مضمون تو ہم کافی ساری جگہ پہ جو آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں کہ آسمان جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. مختلف تعبیرات ہیں قرآن میں اسی ایک ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے، جو ہے مختلف الفاظ کا اللہ رب العزت جو ہے وہ سہارا لیا کرتا ہے. اور یہ کیا ہے، فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایک چیز کو مختلف الفاظ سے جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے. مقصود ایک ہے، فنائے آسمان، فنائے فلک، مگر الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ کیا ہے، مختلف مختلف ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وسیرت الجبال، اور چلایا جائے گا، روانہ کیا جائے گا، الجبال و پہاڑ، روانہ کیے جائیں گے پہاڑ، فکانت سرابا، پس ہو جائیں گے یہ آسمان، پس ہو جائیں گے یہ پہاڑ سرابا، چمکتی ریت. اللہ رب العزت فرماتے وسیرت الجبال، روانہ کیے جائیں گے، سیر، سیر کے معنی جو ہے وہ غائب ہونا، فلاں جو ہے وہ سیر کے لیے گیا ہے، کہ کیا مطلب، اپنے علاقے اور اپنے کام کاج سے غائب ہو چکا ہے. تو وسویرت الجبال، روانہ کیے جائیں گے پہاڑ، یعنی ختم کیے جائیں گے پہاڑ، فکانت ابوابا، پس ہو جائیں گے پہاڑ سرابا، چمکتی رہے، سراب چمکتی رہے. جس طرح جو ہے آپ کو سڑک پر جو ہے آپ جب جاتے ہیں تو دور ایک جگہ پر آپ کو سڑک کے اوپر جو ہے وہ پانی نظر آتا ہے، یہ پانی نہیں ہوتا، یہ نظر کا دھوکا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں. مگر اس کی اچھی جو شکل، نمونہ، ماڈل، سمپل آپ کو دکھائی دے گا تو یہ کہاں پر، جب آپ ریگستان چلے جائیں، دور آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہتا ہوا دریا نظر آئے گا. تو اس کو سراب کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، سراب، نظر کا دھوکا، ختم. ان جہنم کانت مرسادا، یقیناً جہنم کانت مرسادا ہے، مرسادن گھات میں، یقیناً جہنم کانت مرسادا ہے گات میں، یا تاک میں، یا مورچے میں، مرسادا مورچے میں، مورچے میں بیٹھا ہوا آدمی تم اس کو دیکھ سکتے ہو؟ نہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مورچے میں ہے، تمہارے تاک میں ہے، گات میں بیٹھا ہے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بالکل تیار ہے, ریڈی ہے, مرسادہ کی معنی تیار, یقیناً جہنم کانت مرسادہ ہے تیار. لطاغین مآبا, سرکشوں کے لیے مآبن جگہ ہے. لطاغین مآبا, سرکشوں کے لیے مآبا جگہ ہے. لابثین فیہا احقابا, وقت گزاریں گے یہ لوگ اس میں احقابا, کافی زمانہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لطاغین مآبا, سرکشوں کے لیے مآبن جگہ ہے. لابثین فیہا احقابا, وقت گزاریں گے یہ لوگ اس میں احقابا, کافی مدت, کافی زمانہ. تو اس سے مراد کون ہے, طاغین سے مراد کون ہے؟ تو یاد رکھیے, اگر طاغین سے ہم مراد لے کافر لوگ تو پھر احقابا کے معنی جو ہے یہ سمجھ میں نہیں پڑے گا, یہ غلط ہوگا. خالدین افیا کے یہ جو ہے مخالف ہوگا, قرآن میں جگہ بجگہ خالدین ہمیشہ ہوں گے اس میں, تو ہمیشہ کی بات تو ختم ہو گئی. کہ اگر کروڑ سال بھی اس سے ہم مراد لیے جائے تو وہ بھی تو ختم ہوں گے نا, تو خالدین افیا تو نہیں بنے گا نا. خالدین افیا کے معنی تو کیا ہے کہ ہمیشہ کے, فار ایور, جس کا کوئی اینڈ نہ ہو, جس کا کوئی اختتام نہ ہو. تو مراد طاغین سے جو ہے ایمان والے مراد ہے, مسلمانوں میں سے جو سرکش ہیں, مسلمانوں میں سے جو اللہ اور اس کی پیغمبر کی مخالفت کرنے والے ہیں, تو وہ مراد ہے. وہ جہنم میں کافی عرصے کے لیے جو ہے وہ پڑے رہیں گے. اس سے مراد کافر لوگ نہیں ہے, کافر لوگوں کے لیے تو یہ بات ٹھیک نہیں کہ لا بسی نفی احقابا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے احقاب یہ حقب کی جمع ہے, اور حقب 80 سال کو کہتے ہیں, اور اس کا ایک سال جو ہے دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہے. احقاب حقب کی جمع ہے, 80 سال مراد ہے, اور وہاں کا ایک سال جو ہے 1000 سال کے برابر ہے. مگر اینڈ تو اس کی ہے نا, ایک دن تو اختتام پذیر ہوگا یہ فکر بھی. مگر اللہ رب العزت فرماتے کافروں کے لیے تو فوری ہو رہے, وہ تو خاتمہ نہیں ہوگا. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ غلط سمجھا ان آیات کو کہ ایک وقت جو ہے اس طرح بھی آئے گا کہ جہنم ٹنڈا پڑ جائے گا, اور کافروں کے ساتھ بھی اللہ نرمی کرے گا اور ان کو بھی جنت میں داخل کرے گا. حالانکہ یہ بات غلط ہے. قرآن کی بہت سی آیات کو جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ رد کر دیا ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے, غلط عقیدہ ہے, پہلے گزر چکے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. کچھ لوگ جو ہے وہ ایک روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جو ہے وہ قضا کر دی تو ان کو جہنم میں ہے ایک حکم کی جو ہے وہ سزا ملے گی, حالانکہ وہ حدیث موضوعی ہے. لا یذوقون فیہا بردا, لا یذوقون, نہیں چکھیں گے یہ لوگ فیہا جہنم میں بردن, ٹھنڈا پانی, ولا شرابن, اور نہ پینے کا کوئی چیز, نہ پینے کا کوئی چیز. لا یذوقون, نہیں چکھیں گے یہ لوگ فی جہنم میں بردن, ٹھنڈا پانی یا بردن آرام, ولا شرابا, اور نہ پینے کا سامان. الا حمیمم وغساقا, سوائے حمیمن کھولتے پانی کے, وغساقن اور بہتی پیپ, سوائے حمیمن کھولتے پانی کے, وغیرہ سانک اور بہتی پیپ کے, گرم پانی جیسے جو ہے وہ چہرے کے قریب کیا جائے گا. یش ول اوجو, سرے کہاں میں آپ نے پڑھا تھا, تو چہرے کے اوپر جو گوشت بوجھ ہے وہ سارا اس تالی میں گر جائے گا. اور اسی طرح وغیرہ سانکا, سانکا بہتی پیپ, جہنمیوں کے خون یعنی زخموں سے جو خون اور پیپ جو ہے روانہ, اس کو جمع کیا جائے, ان کو دوبارہ پلایا جائے. جزا وفاقا, یہ بدلہ ہے وفاقن پورا, یہ بدلہ ہے وفاقن پورا, ان کو جو ہے وہ پورا بدلہ ملے گا. جزا ان, بدلہ, وفاقن پورا بدلہ ملے گا ان کو, بدلہ دیا جائے ان کو وفاقن پورا. انہم کانوا لا یرجون حسابا, یقیناً یہ لوگ کانو تھے, لا یرجون حسابا, کہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے, امید نہیں رکھتے تھے, حساباً حساب کتاب کا, اس کو جو ہے وہ مذاق سمجھتے تھے, اس کو جو ہے وہ کیا مذاق جو ہے وہ سمجھتے تھے. کہ یہ سارے جو ہے وہ مولیوں کے دبکے شبکے ہیں، جب چلے جائیں گے تو دیکھ لیں گے ان کے ساتھ، اور کون جو ہے وہ واپس آیا ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ کیا آئیں گے، بالکل جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقینا یہ لوگ کانوا تھے لا یرجون حسابا، کہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے حسابا حساب کتاب کا. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور جھٹلاتے تھے یہ لوگ ہماری آیات کو کذابا، جھوٹ سمجھ کر ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے تھے. یہ کون سا دور ہے؟ یہ دور تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹرائز دور ہے، ماڈرن دور ہے، اور 1400 سال جو بیکورڈ دور ہے اس کی طرف قرآن ہمیں لے جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ فارورڈ چلے تو ہمیں قرآن جو ہے وہ بیکورڈ لے جا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ پیچھے دھکیل رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقت زبو بیا اتنا جٹل، یعنی کذابا، جھٹلاتے تھے یہ لوگ ہماری آیاتوں کو کذابا، جھٹلانے سے، یا کذابا جھوٹ سمجھ. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو گن گن کر رکھا ہے ہم نے کتابا اپنے علم میں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے گن گن کے رکھا ہے اس کو کتابن اپنے علم میں. کون جنت میں جائے گا، کون جہنم کا حقدار ہوگا، کس نے اچھا کیا، کس نے جو ہے وہ برا کر دیا. سورہ مجادلہ میں آپ نے پڑھا تھا تم سے بھول چکا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہمیں یاد ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے وہ تم سے بھول، تم بھول چکے ہو، بلا چکے ہو اس کو، مگر ہم بھولنے والے نہیں، ہمیں یاد ہے سر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ گن کے رکھا ہے کتاباً اپنے علم میں، کتاب اللہ کا علم. جس طرح کوئی چیز جو ہے وہ تم اپنے ہاتھ سے کتاب میں لکھو اور کتاب تمہارے سامنے پڑی ہو، تو کیا کوئی چیز اس کتاب کی تمہاری نظر سے جو ہے وہ غائب ہو سکتی ہے؟ تو کتاب لوح محفوظ، کتاب علم الہی. فذوقوا پس چکھ لو عذاب، فلن نزیدکم الا عذابا، پس اضافہ نہیں کرتے ہم تمہارے لیے آج کے دن الا عذابا، مگر عذاب میں. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھ لو عذاب، پس اضافہ نہیں کرتے ہم تمہارے لیے الا عذابا، مگر عذاب میں. ہم تمہارے لیے عذاب میں جو ہے وہ اضافہ کر رہے ہیں.